Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Devam etsin, daimi olsun. Allah rahmetinden mahrumet, rızasının dairesinin dışına adım attırmasın. Sevdiği kul olmayı nasip etsin. Ramazan geçti. Efendim, Ramazan'da kazanılan güzel vasıfları Ramazan'dan sonra kaybetmemeyi nasip etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih kaynakların yazdığına göre buyurmuş ki men sana Ramazan'a fe arafa hududuhu ve yetehaffazu mimma yenbeği en yetehaffaza minhu küffire ma kablehu. Yani kim Ramazan orucunu tutarsa ve onun sınırlarını, ahkamını bilirse, yasaklarını bilirse, orucun inceliklerini bilirse ve kendisinin sakınması gereken noktalardan, yemek içmekten ayrı, efendim gözünü, kulağını, efendim diğer azalarını günahlardan efendim sakınmasını becerirse, bilirse, geçmiş günahlarına bu Ramazan orucu hepsini sildirir, kefaret olur diye müjde var. Bu kesin bir şey. Ramazan'ın geçmiş günahlara kefaret olduğu. Şimdi tabii mühim olan bir insanın güzel bir vasfı kazandıktan sonra kaybetmemesi. Vasfı kazanmak kolay olmuyor. Güzel bir sıfat, güzel bir unvan, Allah indinde makbul olan bir huy, efendim bir güzel alışkanlık kazanmak kolay değil. İnsanların kötü alışkanlıkları kayması kolay oluyor da, efendim iyi alışkanlıkları alması, benimsemesi kolay değil. Ama Ramazan bereketli bir ay olduğu için çok şeyler kazandık. Bunu en büyük ölçüde oruç ibadetinin yapısı sağlıyor. Oruç kendisine hakim olmayı kuvvetlendiriyor, nefsi yenmeyi sağlıyor, iradeyi kuvvetlendiriyor. Yani bir şeyi insan istese bile, canı çekse bile dur demesini biliyor kendisine ve günah olan şeylerden böylece korunacak bir güzel alışkanlık kazanmış oluyor. Tabii bu alışkanlığın devam etmesi lazım. Efendim, öğrenilmiş şeyin hayatta uygulanması lazım. Ramazan'da öğrendi, Ramazan'dan sonra uygulamadı. O zaman kıymeti yok. Yani fakülteyi bitirmiş, diplomayı almış ama o mesleği yapmıyor gibi, uygulamıyor gibi veya mesleğinin gereğini yapmıyor gibi oluyor. Şimdi bu Ramazan'ın sonunda Allah bize bir bayram lütfetmiş. Elhamdülillah. Onun lütfuyla efendim bayram ediyoruz. Bayramın sonuna geldik. Allah nice bayramlara bizleri sıhhat afiyetle eriştirsin sizleri. Çoluk çocuğunuzla, kimler seviyorsanız, istiyorsanız onlar da yanınızda olarak efendim mutlu böyle nice nice yıllar, nice Ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Kadir gecelerini yakalayıp ona tesadüf edip onu ihya etmeyi nasip etsin. Efendim şimdi bayramdan sonra bu efendim Ramazan'daki durumun korunması efendim lazım. Korunmak için de Ramazan'dan öteki aylara yumuşak bir geçiş gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu böyle oruçlu devreden oruçsuz devreye pat diye efendim içmek yerine başka bir şey tavsiye buyurmuş. Bakın dinleyin. Buyuruyor ki yine sahih kaynakların bize naklettiğine göre sahih kaynaklar kimler? Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis alimi Müsned-i Ahmed bin Hanbel diye eserini duymuşsunuzdur. İmam Müslim, Sahih-i Müslim'in sahibi, İmam Ebu Davud, Nesai, İmam Tirmizi, İmam İbn-i Mace, yani Sıhhah-ı Sitte'den epeyce var. Efendim Ebu Eyyub Hazretlerinden ve Sevban Hazretlerinden rivayet etmişler. Ebu Eyyub Hazretleri sanırım baba adı ve diğer ismini geniş olarak bilmemize yarayacak bilgiler burada kayıtlı değil ama önümdeki kaynakta Ebu Eyyub el-Ensari, Halid ibn Zeyd el-Ensari Hazretleridir. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye geldiği zaman Efendimiz'i evinde misafir etmiş olan Onun için mihmandar peygamberi diye tanınan, mihman Farsçada misafir demek, mihmandar da misafiri alıp evinde misafir eden demek. Mihmandar peygamberi, yani Hazreti Peygamber'e efendim ev sahipliği yapmış Ebu Eyyub el-Ensari. Medar-ı iftiharımız, İstanbul'umuzun başının tacı ve her sahabi vefat ettikleri yerdeki Müslümanların mahşer gününde önderi olarak efendim gidecekler mahşer yerine. Tabii mahşer yerinin en güzel yeri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanı ve Liva-ül Hamd isimli hamd sancağının altı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Hazreti Adem dahil bütün peygamberler o hamd sancağının altında toplanacaklar. Peygamber Efendimizin elinde hamd sancağı olacak. Peygamber Efendimizin efendim salihler, sıddıklar, şehitler orada toplanacaklar. Efendim her beldenin Müslümanları da o beldedeki sahabinin oralara ne zaman gelmiş, cihad için nasıl cihad etmiş, nasıl vefat etmişse türbesi orada olan o mübareklerin önderliğinde gidecekler. Efendim Peygamber Efendimizin yanına. Yani ümit ediyoruz ki İstanbul'daki kardeşlerimiz mihmandar-ı peygamberi Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin arkasından efendim bir böyle kabile olarak, bir zümre olarak mahşer yerine Peygamber Efendimizin yanına gidecekler. O mübarek nakletmiş. O onun evi Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevisi'nin efendim türbesinin hemen karşı tarafında biraz soldaydı. Şimdi oraları meydan oldu. Mermer döşendi. Hiçbir şey kalmadı. Yani evinin yeri mescid oldu. Mescid haline geldi. Ama eskiden Peygamber Efendimizin türbesinin karşısında biraz sol tarafta karşısında şey vardı. Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi Hazretlerinin çok kıymetli kütüphanesi vardı. Mimari bakımından da güzeldi. İçindeki yazma eserler bakımından da hakkında böyle makaleler yazılmış güzel bir sanat eseriydi. Değerli bir eserdi. Onun biraz daha solunda kıbleye baktığımız zaman Peygamber Efendimizin sevdiği biraz da efendim akrabalığı olan bir kimse Ebu Eyyub el-Ensari. Hafızul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i hafız efendim ve kurra efendim hususu iyi. Peygamber Efendimizin mescidinde imamlık yapmış. İstanbullular bilsin yani o Eyüp semtindeki o camideki türbedeki o mübarek sahabinin kim olduğunu. Medine valiliği yapmış. Ondan sonra birçok cihatlara katılmış. Sahabenin de kendisine çok izzet ve itibar ettiği saygın bir kimse. Sahabe de onu çok sever idi ve sayarlardı. O rivayet etmiş ki bu kadar izahtan sonra ne rivayet ettiğini söyleyeyim. Efendim men sâme ramadâne ve etbâhû sitten min şevval kâne kesavmit dehir. Kim Ramazan orucunu tutarsa, elhamdülillah tutanlar tuttu. Mazereti olanların Allah mazeretini kabul etsin. Efendim sebep yokken tutmayanlar bir fırsatla kaçırdılar. Allah ıslah etsin, hidayet versin inşallah. Ömürleri olur da önümüzdeki Ramazan'da akılları başlarına gelir de İslam'ın güzelliğini kavrarlar, anlarlar da inşallah o Ramazan'ı ihya ederler. Şimdi tabii kazanan kazandı. Şey bitti, imtihanın o safhası bitti. Kim Ramazan orucunu tutarsa. Sonra ve etbâhu sitten min şevval. Bunun arkasına şevval ayından 6 günü de eklerse. Yani şevval ayında 6 günlük oruç var. Şevval ayı hangisi? İşte bu Ramazan'dan sonraki ay. Bu bayramın birinci günü şevvalin biridir. Biz şimdi şevvalin dördündeyiz. Efendim bayram günlerinde oruç tutmaz. O bitti. Önümüzdeki artık günlerden itibaren oruç tutulabilir. Bu Şevval ayı içinde 30 gün oruç tutarsa, kim Ramazan ayını tutarsa, ondan sonra da buna Şevval ayından 6 günlük orucu da tutup ekler. Kâne savmit dehir. Dehir orucu gibi olur. Savmit dehir. Ne demek savmit dehir? Bir tabir, ciddi bir tabir. Savmit dehir demek hep oruçlu olmak demek. Eğer bir insan her gün oruçluysa, senede haram olan günler var, bayram günlerinde efendim oruç tutmaya Allah yasaklamış, bayram yapacaksınız buyurmuş. Onun dışında her gün oruçlu. Her gün oruç tutmuşsa bir insana ne derler? Bunun tuttuğuyla savmut dehir derler. Yani tüm zamanını, tüm günlerini oruçla geçiriyor. Bundan aşağı nedir? Aşağı mertebede oruç. Savmu Davudi. Yani Davud Aleyhisselam'ın tuttuğu şekilde oruç tutmak. O nasıl tutarmış Aleyhisselatü Vesselam? Aleyhi ve ala nebiyyine salatu vesselam. Davud Aleyhisselam da başımızın tacı, peygamberlerden birisi. O nasıl tutarmış? Bir gün oruç tutarmış, bir gün tutmazmış. Bir gün tutarmış, bir gün tutmazmış. Bu bir gün tutup bir gün tutmama şekline Savmu Davudi derler. Davud Aleyhisselam'ın oruç tutuşu gibi oruç demek. Ama savmu de hep oruçlu olmak. Savmu Davudi bir gün tutup bir gün tutmamak. Efendim, tabii Peygamber Efendimiz hep oruçlu olmayı efendim tavsiye buyurmamış. Çünkü o zaman orucun anlamı kalmaz. Hep oruç tutuyor, hep oruç tutuyor. Oruç denilen şeyin ayrıcalığı kalmıyor. Hayatı oruç olmuş oluyor. Aslında başka zamanları yiyecek de oruç tuttuğu zaman biraz bayılacak. Biraz halsizleşecek, baygınlaşacak. Açlığı anlayacak, fakirin halini anlayacak. Sonra midesi dinlenecek efendim vesaire. Yani Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği oruçlar şunlar. Pazartesi, Perşembe günleri haftada oruç tutmak. Kendisi tutar da ve tavsiye eder de o işte hadis-i şerifler okuyabilirim. Efendim, sonra efendim her ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmayı tavsiye etmiş. İyilikler en aşağı 10 misli mükafatla mükafatlandırıldığı için başında, ortasında, sonunda 3 gün oruç tutunca bir aylık 10 kat fazlası 30 gün gibi oluyor. 30 gün oruç tutmuş gibi olur diye onu tavsiye etmiştir. Efendim, hadisleri okuyabilirim onlarla ilgili. Sonra her Arabi ayın ortası. Niye Arabi ay diyorum? Çünkü Arabi ay mehtaba göre, kamera göre ayarlı olduğundan kameri ay denilir. Kameri ayın ortası da mehtaplı gecelerdir. Yani ayın 13'ü, efendim, Şevval'in 13'ü, Şevval'in 14'ü, Şevval'in 15'i. Ondan sonra gelen ayın Zilkade'nin 13'ü, 14'ü, 15'i. Ondan sonra gelen ay Zilhicce'nin 13'ü, 14'ü, 15'i. Her ayın ortası, yani mehtabın olduğu, yüz yuvarlak olduğu, dolunay olan zaman oluyor. Tabi 13'ünde biraz kenarından hafif bir eksiklik vardır. 14'ünde tamdır. 13'ünde öbür kenarında hafif bir eksiklik vardır ama göz çok zor fark eder. Ancak uzman, usta insan bakınca ha, biraz kenarında eksiklik vardır. Ötekisi yuvarlak sanır. İşte böyle geceleri aydınlık olduğu için mehtapla pırıl pırıl nurlu olduğu için o günlere, yani 13, 14, 15. günlerine kameri ayların eyyamı biz, yani biz de ebyaz kelimesinin çoğuludur Arapçada. Eyyam, yevm kelimesinin çoğulu. Eyyamı biz, yani yevmi ebyazlar demek. Yani beyaz günler demek. Yani gecesi mehtaplı oluyor, gündüz de güneşli oluyor. Hep beyaz, aydınlık oluyor. İşte o günlerde Efendimiz hep oruç tutarmış, hiç ihmal etmezmiş, hiç kaçırmamış o şeyi, eyyamı biz oruçlarını. Efendim, onu tavsiye ediyor. Her ayın başında, ortasında onu tutmayı tavsiye ediyor. Her haftanın pazartesi, perşembe günlerini tutmayı tavsiye ediyor. Bunun dışında kendisinin mutadı, bir de arada yapılsın diye tavsiye ettiği bazı oruç şekilleri var. Yani oruçtan tamamen kopmuyor Müslüman. Efendim, zaman zaman oruç tutuyor. Sadece Ramazan'a münhasır kalmıyor Müslüman'ın oruç tuttuğu zamanla, sadece Ramazan değil. Ramazan'ın dışında da Allah rızası için oruç tutuyor. Şimdi bu Şevval'in 6 gününü tutunca kâne kesavmid dehir, yani bütün senesini her gününü oruçlu tutmuş gibi sevap verecek Allah. Neden? Çünkü Ramazan 30 gündür, 10 üstü mükafatıyla 300 gün eder. 6 günde efendim Şevval'in 6'sı da 6 gündür, 10 üstü mükafatıyla 360 eder. Zaten 300 artı 60, 360 eder. Zaten kameri yıl 360 gün bile değildir. 354 gündür, 255 gün bile değildir. Efendim, demek ki 5 gün fazlasıyla bütün seneyi oruç tutmuş gibi oluyor. O halde sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Demek ki bu Şevval ayı içinde önümüzdeki günlerde size efendim 6 gün oruç tutmanın karlı, sevaplı, faydalı olduğunu Peygamber Efendimiz'in bu hususta tavsiyede bulunduğunu nakletmiş oluyorum. Dilerim ki bu 6 gün orucunu da tutarsınız. Bu 6 gün orucunu tutarken isterseniz yarından itibaren başlarsınız, 6 gün peş peşe tamamlarsınız. İsterseniz aralıklı aralıklı atlaya atabilirsiniz. Pazartesi, perşembeleri, pazartesi, perşembeleri tutarak 6 günü öyle tamamlarsınız. İsterseniz eyyamı bizde, yani bu Şevval'in takvime bakarsınız. 13, 14, 15'i ne zaman arasıyorsa onun da sonuna ekleyerek böyle tamamlarsınız. Bir taşla hani birkaç kuş vurmak, efendim sevabı daha çok almak bakımından, iki işi birden, iki sevaplı işi beraber götürmüş olmak bakımından efendim karlı olur diye, sevap kazanın diye size bunu hatırlatıyorum. Oruç güzel bir ibadettir. Oruç çok güzel bir ibadettir. Bir, ruhun terbiyesi, nefsin terbiyesi bakımından çok güzeldir. İradenin kuvvetlenmesi bakımından insanın iradesinin kuvvetlenip kendisine hakim olması, nefsine hakim olması bakımından çok güzeldir. Sıhhi bakımdan, bedeni bakımdan çok güzeldir. Yani biz yiye yiye adeta vücudumuzu efendim zorluyoruz. Yani altında tutuyoruz. Biraz yememeyi öğrenerek midemizi, karaciğerimizi, sindirimizi, efendim rahatlaştırmış olacağız. Her şey dinlenecek, hafifleyecek, rahatlayacak. Bunun hem sevabı var hem sıhhi faydası var. Maddi var, faydası var, manevi faydası var. Ruhi faydası var, iradi faydası var. Çok kıymeti var. Ahlaki faydası var. Çünkü insan nefsine hakim olduğu zaman ahlak dediğimiz şey insanın kendi nefsine hakim olmasıyla olabiliyor. Yoksa insan nefsine yenildi mi ahlaksızca işleri yapıveriyor. Yani nefsi yenmek. Kim nefsini yenerse o helak olur. Kim nefsini yenemezse, engelleyemezse, dizginleyemezse, frenleyemezse o da mahvolur. Nefsi insana çok kötülüklere bulaştırır. İçki içirir, kumar oynattırır, para kaybettirir, efendim hırsızlık yaptırtır, rüşvet aldırtır, gözlerini hırs bürür, efendim canı bir şey çektiği zaman haram, günah, yasak tanımaz, onu yapmaya yönelir, büyük günahlara girer, efendim sonunda çok fena olur. Onun için oruç çok güzel bir ibadet. Şimdi bugünlerde bayram bitiyor. Yarından itibaren başlayabilirsiniz. 6 gün orucunu tavsiye ediyorum. Gelelim Peygamber Efendimiz'in oruçla ilgili diğer hadisi şeriflerini okumaya. Böylece efendim demin söylediğim şeyleri, sözleri delillendirmiş olacağım. Yine sahih kaynakların, hani bu sahih kaynaklar sözünü niye tekrarlıyorum? Bazı kimseler bir hadis-i şerif söylendiği zaman kendilerine diyorlar ki bunun kaynağı ne? Bu hadis zayıf mı, sağlam mı? Güzel. Bir bilginin kaynağını öğrenmek herkesin hakkıdır. Ama biz de sağlam kaynaklı bir şeyi söyleyince karşı tarafın dinlemesini, tutmasını isteriz. Bu da bizim hakkımız. Yani karşı taraf sahih mi? Tamam sahih, hadi bakalım tut. Efendim bu zikirle ilgili hadisler sahih mi? Öyle sahih ki sapasağlam. Ayetler bile var. Hadi bakalım. Hadi al eline tesbih, sen de Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği zikirleri yap. Hocam o zaman bana derviş derler, tarikatçı derler, huycu derler. Peygamber Efendimiz bunları yapın diye tavsiye ediyor. Bir ne derse desin, bunun faydası olduğu için, sevap olduğu için tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Müslümanın vasıflarından bir tanesi sapasağlam insan olmaktır, sapasağlam yürümektir. Öyle sağdan soldan gelen sözlerle, rüzgarla yalpalamamaktır, yıkılmamaktır. Kınayanın kınamasına aldırmamaktır. Velâ yehâfûne levmete lâim. Müslüman hak bildiği, doğru bildiği, dürüst bildiği, güzel bildiği şeyi yaparken birisi ayıplasa, tenkit etse ona kulak vermez, korkmaz, aldırmaz. Müslüman biraz efedir. Müslüman kahramandır, kabadayıdır, baba yiğittir. Öyle sağdan soldan laf atmalara, sataşmalara efendim hiç kulak asmaz. Çünkü yaptığı şey doğru. Doğru bildiği şeyi yapar. insan nelerini tenkit ediyorlar? Dürüstlüğünü tenkit ediyorlar. Bu devirde dürüst olunur mu? Enayi diyorlar insana. Yani dürüst olmamaya teşvik ediyorlar. O kadar. Yani bu insanların değer hükümleri o kadar kaybolmuş ki, o kadar tepetaklak olmuşlar ki, baş üstlerine, el üstlerine amuda kalkmış, öyle bakıyorlar. Ayak üstünde doğru düzgün bakmıyorlar. Her şeyi ters görüyorlar. Çünkü kendileri tepetaklak. Onun için onlara bakılmaz. Şimdi gelelim sahih hadislerden Peygamber Efendimiz'in oruçlarla ilgili sözlerine. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu anh'den efendim sahih kaynakların rivayet ettiği ve Tirmizi'nin Hasan hadis dediği bir hadis-i şerif okuyacağım. Men sâme felâsete eyyâmin min küllü şehrin fakat sâme dehre küllehû. Her kim her ayın içinde 3 gün oruç tutarsa bütün zamanı, bütün ömrü, bütün seneyi hep oruçlu geçirmiş gibi olur. Tamam, bunu da anlıyoruz. Bizim bildiğimiz bir hesap var. İyilikler en aşağı 10 misli mükafatlanacaktır. Her aydan 3 gün olunca efendim demek ki 10 misli 30 edecek. Her gün her aydan 3 ay 3 ay tutunca bütün sene oruçlu gibi olacak. Peygamber Efendimizin o şeyini anlıyoruz. Kural işliyor. İlahi mükafat kuralı işliyor. 3 gün tutunca 30 gün sevabı verdiği için bütün seneyi tutmuş gibi sevap kazanıyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Demek ki her aydan 3 gün tutacak. Hangi 3 günü tutayım? Bu hususta çeşitli şeyler var. Tavsiyeler var. Başında, ortasında, sonunda tutarsam olabilir. Efendim tam ortasında 13, 14, 15'inde tutarsan o da olur. Daha güzel olur. Efendim aralıklı İstediğin zaman tutarsan o da olur. Çünkü mutlak ıtlakı üzere bırakılır. Mecellenin kaidesi bu. Yani herhangi bir şak koşmadan söylemişse Peygamber Efendimiz tamam. Bir ayda 3 gün oruç tutan efendim bütün senesini oruçlu, ömrünü oruçlu geçirmiş gibi olur diyorsa tamam öyle. Hangi günü kalmaz artık. Yani teferruat söylenmemişse, şart koşulmamışsa o umumi genel hükme uyan her çeşit tavır olabilir. Şimdi bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey insanlar, Allah size bu mübarek Kabe-i Müşerrefe'yi, Beyt-i Muazzama'yı, Mescid-i Haram'ı efendim belirli zamanda belirli kurallara, farzlarına riayet ederek ziyaret etmeyi, hac etmeyi farz kıldı dedi. Cemaate, etrafındaki kalabalığa böyle duyurdu. Hac ayetleri, emirleri gelince bir zat kalktı dedi ki o sorunun üzerine, o açıklamanın üzerine Peygamber Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah her sene mi hac edeceğiz? Efendimiz hiç cevap vermedi. O duymadı sandı Peygamber Efendimiz'i. Tekrar ya Resulallah, yani her sene mi hac etmeyi emrediyor Allah? Yani her sene mi edeceğiz? Efendimiz gene bir şey demedi. Yine o anlamadı bir şey dememesinden bir kere daha sordu. Peygamber Efendimiz içeri girdi. İçeri girdi. Bir müddet sonra çıktı. Dedi ki ey insanlar, ben size bir şey söyledim mi? Benim söylediğimle yetin. Böyle fazla soru sorup da kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü eğer her sene mi dediği zaman ben cevap verseydim, her sene deseydim Allah ben onun peygamberi olduğum için benim hatırıma namazı, orucu, hac etmeyi her sene farz ederdi. Her sene de gidemezdiniz, hepiniz günahkar olurdunuz. Her sene hacca kaç kişi gidebilir? Yani belki hiç arzakiler gidebilir ama uzaktakiler gidemez. Onun için ben böyle umumi söylemişsem umumi haliyle bırakın, öyle her sene mi şartı var mı şurtu var mı diye sormayın, sorarsanız zorlaşır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ikinci büyük suresi Bakara suresinde Yahudilerin bir kurban kesme, inek kurban kesme macerası vardır. Efendim Allah-u Teala Hazretleri onlara bir inek kurban edin dedi. Onlar bu sefer dediler ki nasıl bir inek, rengi nasıl olacak, şöyle mi böyle mi? Efendim onlar sordukça Allah da şöyle olacak, böyle olacak diye şartlar vahyetti. Bu sefer o cins ineği bulmakta zorluk çektiler. Kestiler ama neredeyse kesmeyeceklerdi. Günahkar olacaklardı. Allah'ın kahrına, gazabına uyacak duruma geleceklerdi. Demek ki 3 gün tutmak diyor, tamam. Artık bunun hangi günüydü, hangi tarihleriydi filan diye şey yapma, karıştırma lüzum yok. Bir ayın içinde kendisine uygun gelen 3 gün oruç tutarsa o sevaba alır. Gelelim bir başka hadisle ilgili, efendim şey, hadisi şerife. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hatibi Bağdadi'nin Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre, bir de Sehl-i Mesad radıyallahu anh'ten rivayet var. Men sâme yevmen tatavvan em yatbali aleyhi ahadun lem yardallaha lehu bi sevabin dönel cennet. Lem yardallahu lehu bi sevabin dönel cennet. Ne kadar güzel. Bir insan Ramazan'ın dışında farz olmayan bir zamanda, mecbur değil, farz değil ama böyle sevap kazanayım diye tatavvu deniliyor buna, tav'an veya tatavvu'an deniliyor. Yani itaat olsun, Allah'a kurbiyet olsun, yakınlığa vesile olsun, sevap kazanayım diye. Kim bir gün nafile oruç tutarsa, nafile bizde boşuna manasına da geliyor da onu kullanmak istemiyorum. Nafile uğraşma, yani boş yere uğraşma gibi anlaşılıyor. Efendim tatavvu'an güzel. Yani Allah'a itaat kastıyla, iyi kulluk yapmak maksadıyla bir gün oruç tutarsa bir insan, ama nasıl şart? Lem yattali aleyhi ahadun. Onun oruç tuttuğuna kimse vakıf olmayacak, anlamayacak. Kimseyi efendim bilgilendirmeyecek, kimseye açmayacak, ben oruçluyum falan diye ifşa etmeyecek. Kimse de anlamayacak bu adamın oruçlu olduğunu, kırmadan yani. Delikanlı tabiriyle söyleyelim, sezdirmeden orucu tutacak. Lem yattali aleyhi ahadet. Kimse bunun oruçlu olduğunu anlayamadı. Öyle bir oruç tutarsa Allah-u Teala Hazretleri onun mükafatı olarak cennetten başka efendim bir şeye razı olmaz. Yani bu orucun mükafatı cennettir de cenneti verir demek. Demek ki aziz ve sevgili dinleyiciler, oruçları Allah rızası için tutacağız ve oruçluyum, oruçluyum filan diye de herkese söylemeyeceğiz, saklamaya çalışacağız. Efendim, yani ben ne adamım, ne kadar dindarım, bak ne kadar abid ve zahidim, görüyor musunuz? İşte oruçluyum, oruçluyum böyle, o zaman riyaya, gösterişe, sümaya girer. Allah'ın sevmediği şeyler bunlar. Efendim, gösteriş vesaire için başkası beğensin, alkışlasın veya efendim takdir etsin diye böyle şeyler doğru değil. Onlardan kaçınacağız. İbadetin, nafile ibadetin, yani nafile tatavvu, yani farz mecburi olmayan, sevap kazanmak maksadıyla yapılan ibadetlerin saklı olması Allah seviyor. Riya olmasın, gösteriş olmasın, efendim şöhret olmasın, alkış olmasın, cafcaf olmasın, fiyaka olmasın, adam onu kullanmasın. Efendim ahiret işi yapıp da dünyalık nüfus toplamak, alkış toplamak gibi çirkin işler tahakkuk etmesin diye saklamayı dinimiz uygun buluyor. Efendim o zaman ne olur? Böyle sessiz sedasız olursa mükafat alır. Alkışlı, davullu, zurnalı, ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum derse sevabı gider. Anlıyoruz ki ibadetler sessiz sedasız Allah rızası için yapılacak. Efendim oruçla ilgili bir iki hadis-i şerif daha okuyalım. Efendim, mükafatlar hakkında çeşitli şeyler var. Yani nafile oruçların mükafatları hakkında. Ama başka zamanlarda kılınan, tutulan oruçları anlatmak istiyorum. Men sâme yevme arafete gafarallahu lehu seneteyni seneten emamehu ve seneten halfehu. Bu da hatırınızda kalsın diye istediğim, temenni ettiğim hadis-i şeriflerden birisidir. İbn-i Asakir, bu Said Hazretlerinden, Taberani ve İbn-i Mace, Katade Hazretlerinden rivayet etmişler. Başka kaynaklarda da var. Arefe gününde oruç tutmak. Arefe günü hangi gündür? Efendim, karışıklığa sebep olmasın diye belirtmem lazım. Efendim, yevme arefete dediği yani hacıların Arafat'a çıktığı günlere. Biz Arefe günü deyince her güzel bayram gününün bir gün evvel Arefe diyoruz. Öyle değil. Burada maksat hacıların hacca gittiği kurban bayramından bir gün önce Arafat'a çıkıyorlar. İşte o Arafat'a çıkma günü. Yani Zilhicce'nin 9'u. Tarih bu. Zilhicce kameri ayının 9'u. Kim Arefe günü oruç tutarsa Allah onun 2 senelik günahını bağışlar. Bakın 2 senelik günahını bağışlıyor. Bir günlük oruçla. Seneten emamehu. Önündeki bir yılın günahını bağışlar. Ve seneten halfehu. Geçirmiş olduğu, mazide kalmış olan senenin günahını bağışlar. Çok ilginç. Bu o kadar ilginç ki ben buradan şu anlamı sezinliyorum. İnşallah yanlış değildir. Yani bu orucu tutanı Allah önündeki senede de yaşatacak da o sene yapacağı günahları da affedecek. Burada bir sene daha yaşamasını insan bilmez ki önündeki senesinin günahları affolsun. Ne demek? Yaşatacak, Allah ömür verecek de hatası günahı da olursa bağışlayacak manasını seziyorum. E o zaman hocam aman bunu yazalım. Zilhicce'nin 9'u. İşte açın takvimi, Zilhicce'nin 9'unu kırmızı boyayla boyayın. Fırçayla kocaman işaret, çarpı işareti. Ama not olarak da isterseniz Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arefe günü oruç tutmak diye yazın. Hacı babalar, hacca gidecek olan namzetler, hacı namzetleri, hacı valideler, teyzeler, efendim neyse, Arafat'ta çıktıkları gün oruç tutmazlar. Yani oraya hacca gitmiş olanlar tutmazlar. Mekruh. Yani pek makbul değil, uygun değil. Neden? Çünkü orada ibadet edecek ve sefer hali var, seyahat hali var, ev yok, park yok, sıkıntı var. Efendim Arafat'a gitmek Mina'dan sabahleyin akşama kadar orada çadırda kalacak. Oradan akşamleyin Müzdelife'ye gelecek. Müzdelife'de ikamet yeri yok. Çadır bile yok. Efendim açıkta kalacak. Yürüyecek. Yürümezse vasıtaların içinde bekleyecek, pişecek, yorulacak. Ha işte o gün hacılara tavsiye edilmiyor bu. Hacca gitmeyenler yazsınlar. Gitmeyecek olanlar veya gitmiş olanlar efendim Kurban Bayramı'nın arefesinde oruç tutmayı takvimlerine işaretlesinler. Bugün de çok sevapmış diye. Bunu da bildirmiş oldum. Yani şimdi neyi bildirmiş oldum? 2 ay sonraki bir günün orucunu şimdiden size bildirmiş, müjdelemiş oldum. Tutasınız diye. Bir başka hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Men sâme yevmel erbi'ai vel hamisi ve yevmel vel cuma'a ثم تصدق يوم الجمعة بما قل من ماله أو كثر غفر له كل ذنب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه. Bu da birçok kaynaklardan, Taberani'den, efendim vesaireden, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Burada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, kim yevmi erbiada ve hamiste oruç tutarsa. Ne demek yevmi erbiya, erbiya ve hamis? Mahsustan bunları kullanıyorum, bu kelimeleri. Biraz Arapça öğrenin diye. Yevmi erbiya çarşamba günü demek. Yevmi hamis de perşembe günü demek. Erbiya 4 kelimesiyle ilgili. Hamis de hamise 5 kelimesiyle ilgili. Yani biz zaten çarşamba derken çar da 4 demek. Farsçasını kullanıyoruz. Perşembe derken de pençşembe, penç de 5 demek. Yani aynı şeyi kullanmışız efendim ama parçasını. Evet, çarşamba ve perşembe günü kim Allah rızası için, mecburiyet yok, sevap kazanmak maksadıyla oruç tutarsa efendim ve cuma, bir de cumayı eklerse. Biliyorsunuz cuma günü tek başına oruç tutmak o da doğru görülmüyor. Ama çarşamba, perşembe, cuma üçünü eklerse birbirine efendim, sümme tasaddaka yevmel cumaati, cuma günü de olunca tasadduk ederse, yani cüzdanı açıp efendim para veyahut efendim ambarı açıp mal, yiyecek, içecek bir sadaka. Sadaka parayla da olur. Efendim bir torba pirinç de olur, bir çuval pirinç de olur. efendim bir teneke zeytinyağla da olur, malla da olur. Yani herhangi bir şekilde elbise vermek de olur. Neyse bir tasadduk ederse, sadaka olsun diye bir şey verirse cuma günü. Bime kalle min malihi ev kesure, malından az veya çok bir sadaka verirse. Yani burada da bakın, şu miktardan az olursa kabul etmem diye bir şart yok. Az veya çok. Cuma günü sadaka verecek yalnız. Perşembe oruç tutacak. Cuma, çarşamba oruç tutacak. Perşembe oruç tutacak. Cuma oruç tutacak. Cuma günde sadaka verecek. Ne olurmuş? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kufre lehu küllü zembin amilehu. İşlediği tüm günahları affolunur. Hatta yasire kev yevmi ve lehu ümmühü minel hataya. Hatalardan o kadar temizlenir ki anasının doğurduğu, dünyaya getirdiği gün nasıl masum bir yavru idi inga dediği zaman, annesinden doğduğu gün hiç günah var mı? Yok. Yeni doğmuş bir çocuk. Sıfır. Defterinde hiç günah yazılı değil. Tertemiz. Anasından doğduğu günkü gibi olur. Hataları silinir. Tertemiz olur. Ben bunu yaparım diyecek duyan. Yani bu kaçırılmaz. Hem de bakın bunları ne münasebetle söylüyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde 6 gün oruç tutacağız ya. Ben çarşamba, perşembe, cumayı denk getiririm, bunu kazanır diye. Efendim onun için söylüyorum. Sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Yani sizin sevap kazanmanıza delalet etmek istiyorum. Bunda benim karım ne? Benim karım da efendim tam sizin aldığınız sevap kadar sevap almak. Sizden bir şey eksilmeyecek ama Allah size sevap kazandırdığım için sizin sevabınız kadar da bana bir mislini verecek. Halbuki ben orucu tutmadım, siz tuttunuz ama sizin orucunuzun sevabı kadar, çünkü ben söyledim, sizi heveslendirdim, siz de tuttunuz diye. Onun için beni tanıyan kardeşlerime, efendim ihvanımıza rica ediyorum. Böyle hayra delalet eden de hayrı işlemiş gibi sevap alır diye bu fırsatları kaçırmasınlar. Hadis-i şeriflerde duydukları güzel şeyleri yazsınlar bir yere, hemen efendim bir yerde uygulasınlar da o sevaplar ellerine geçsin. Şevval'in 6 gününü de söyledik. Arafa orucunu da söyledik. Pazartesi, perşembe orucunu da söyledik. Efendim, çarşamba, perşembe, cuma günü orucunu da söyledik. Efendim, bunların hepsi bir yerde toplanır mı diye bir bilmece sorsak, vaaz bilmecesi toplanır. Efendim, eyyam-ı bizleri işaretleriz. Eyyam-ı bizler hangi günlere geliyor? Yanımda şimdi takvim olsaydı hemen ben söylerdim ama söyleyemiyorum. Eyyam-ı biz, yani Şevval'in 13'ü, 14'ü, 15'i hangi güne denk geliyor? Onun efendim başındaki çarşambası, perşembesini eklerdik. Efendim pazartesiden başardık. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumaya, efendim hepsini birden tuttuk mu, bu hadislerde vaat edilen sevapların hepsi Allah'ın lütfuyla inşallah efendim defterimize yazılırdı. Biz kuluz. Her şeyimiz Cenab-ı Hak'ta. Yani neyimiz varsa ondan, ömrümüz ondan, hayatımız ondan, sıhhatimiz ondan, imanımız onun lütfu, efendim aklımız onun verdiği bir akıl, efendim her şeyimiz, çoluk çocuk, ev, bark, mal, mülk, efendim bilgi, hafıza, her şeyimiz ondan, her şeyi veriyor. Zaten istemeden nice nice nimetleri vermiş. Az mı nimetlerimiz, üzerimizdeki nimetler saymak istesek sayamayız. Ayet-i kerimede sayamazsınız diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette böyle geçiyor. Efendim birisi şöyle devam ediyor. İn teuddu nimetallahi la tuhsuha innel insane lezzalumun kefar. Yani insanoğlu işte bu kadar nimetlerin kadrini kıymetini bilmez, sayılamayacak kadar nimet veriyor Allah. Çok zalimdir insanoğlu, çok küfranı nimet edici bir mahluktur diye geçiyor. Efendim öteki şeyde de efendim ayet-i kerimede ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha innallaha legafurur rahim. Efendim Allah onun devamında da Allah çok mağfiret edicidir, çok merhametlidir diye orada rahmetini gösteriyor bize. Yani bu nimetlerin tabii siz şükrünü edadan aciz kalırsınız ama Allah affı mağfiret eder demiş oluyor. Yoksa biz Allah'ın bize verdiği nimetlerin bir tanesinin ücretini dünya maaşlarımızla, servetlerimizle ödemeye kalksak ödeyemeyiz. Ne gözü ödeyebiliriz, ne kulağı, ne aklı ödeyebiliriz, ne sıhhati. Zaten sıhhatin kenarından küçücük bir şey eksildiği zaman millet Almanya'yı boyluyor, Amerika'yı boyluyor. Houston Hastanesi diyor, bilmem İsviçre'deki falan diyor, klinik diyor. Sıhhatinin bir parçasını oralarda bulmak için fabrikasını satıyor, evini, barkını, köşkünü satıyor. Bir parçasını almak için insanlara yardım olarak oradan bir şey umuyor. Sıhhatimi acaba ameliyatla sağlayabilir miyim ilaçla diye. Sıhhatinin küçük bir parçası için servetini veriyor. Hiçbir şeyini ödeyemeyiz Cenab-ı Hakk'ın. Bunun için söylüyorum. Yani Cenab-ı Hak zaten istemeden bize birçok nimet vermiş. Biz de böyle heveslenir de peşine düşersek Rabbimiz seviyormuş böyle ibadet etmemizi diye severek, aşk ile, şevk ile şey yapar. Allah dua etmeyi de seviyor. Ya Rabbi ben bunu istiyorum. İstemeyi seviyor. Dünyanın zenginleri isteyene kızmaya başlarlar. İlk önce belki sabırlıysa bir şey demez. İkincide biraz yüzü kızarır. Üçüncüde daha kızarır. Dördüncüde, beşincide falan hep isterse en sonunda diye patlayabilir. Başka zengin yok mu ya? Git de biraz da başkasından iste diyiverir. Yeter artık vermiyorum diyiverir. Allah öyle demiyor. Allah dua eden kulunu seviyor. Dua edenin duasını, niyaz edenin niyazını, tazarru edenin, tazarru da niyaz manası Arapça, tazarruat Sinan Paşa filan diye biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur edebiyat derslerinden. Tazarruğunu seviyor. Varmasını seviyor. İstemesini seviyor ve isteyin diye kendisi emrediyor. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ bana dua edin diye kendisi emrediyor. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ duanız olmasaydı Allah size hiç kıymet vermezdi. Kulun duası makbul. Allah indinde istemeye İstemeyene kızıyor Allah. Men lem yed'ullaha fadullallahu aleyhi. Kim Allah'tan bir şey istemezse, aklına gelmezse dua etmek, Allah'ın yolu, caminin yolu, seccadenin yeri, kıblenin istikameti hiç hatırında değilse, adama soruyorsun, kıbleyi bile bilmiyor. Bizim seyyar satıcı dostlardan birisi, Anadolu'da bir kasabaya gitmiş, efendim işte müşterisine sattığı malları vermiş, akşam olduğu için müşteri demiş ki, lütfen bize buyurun misafir olun. Tamam demiş, olurum demiş. Müşterisi iyi, paraları iyi. Efendim, tabi adam Müslüman. Bizim seyyar satıcı. Seyyar satıcı ama yani malını pazarlamak için gidiyor. Dükkanı var da Ankara'da, İstanbul'da neredeyse. Hani pazarlamak maksadıyla oraya gittiği zaman. Adamın evine misafir olmuş. Adama demiş ki, namaz vakti gelince ben abdest alacağım, namaz kılacağım. Buyur demiş işte. İşte musluk, işte havlu filan. Neyse efendim tamam, orası tamam. Abdestini almış. Demiş namaz kılacağım kıble ne tarafta? Ev sahibi ensesini kaşımaya başlamış. Kıbleyi bilmiyor. Alnı secdeye gelmemiş. Evinin kıble tarafından haberi yok. Namaz kılmıyor. Nasıl kızmış bu bizim satıcı? Nasıl kızmış? Kızgınlığından kendisini tutamamış, yemini basmış. Vallahi billahi demiş, ben kıblenin yönünü bile bilmeyen bir insanın evinde misafir kalmaz demiş, çıkmış gitmiş kapıdan. Adam da mahcup olmuş, ya gel öğrenirim bilmem ne filan, yapma tamam bundan sonra öğreneceğim kalacağım filan. Gitmiş bir yerde, başka yerde yatmış yine, yeminini bozmamış. O ötekisi de kıblenin yönünü öğrenmiş herhalde, anladı, ondan sonra secdeye gelmiş. Öyle insanlar var ki kıbleyi bilmiyor, öyle insanlar var ki efendim kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyor. Öyle insanlar var ki senin peygamberin kim dediğin zaman adına gelen, aklına gelen, ağzına gelen meşhurlardan bir isim söylüyor, ne olduğunun da farkında değil, peygamberinin ismini bilmiyor. Bu nedir? Kim suçlu? Başta dini öğretecek insanlar suçlu. Başta devlet suçlu. Yani insanları yöneten kim varsa, babalar suçlu, anneler suçlu, öğretmenler suçlu, devlet suçlu, millet suçlu, alimler suçlu. Neden? Bu kadar cahil bıraktırılmaz ki, bu kadar cahil kalınmaz ki. Bunlar onlara öğretmek lazımdı. Annesi öğretecekti, babası öğretecekti, onlar öğretmemiş. Okulda öğretmen öğretecekti, o öğretmemiş. Toplum öğretecekti, toplum öğretmemiş. Öyledir, namazsız, niyazsız, teşekkürsüz. Yani İngilizler, bir arkadaş bir şey almak istemiş bu Avustralya'da. İngilizcesi biraz zayıf. Demiş ki bana yarım kilo şundan ver İngilizce. Give me from this fruit filan diye böyle İngilizce yarım yamalak söylemiş. Karşıdaki satıcı ne demiş? Gülüyoruz biz şimdi böyle. O bize anlatıyor, gülüyoruz. Ben de başkalarına anlatırken gülüyorum. Pil istemezsen vermem demiş. Pil istemek lütfen demek. Yani İngilizler alışmış, lütfen şunu verir misin, lütfen yarım kilo verir misin, para alıyor, veriyor, thank you, please. Bunları toplum alıştırmış insanlarını söyleyeceksin. Please'siz olunca vermem diyor yani, adam bozuluyor, razı olmuyor işe, kızıyor. Efendim, tamam please demiş, almış. Şimdi toplum bu kadar eğitimsiz olmaz ki, bu kadar rızkı, Allah'ın rızkını yiyip de Allah'ı bilmemek olmaz ki. Yani ben ilahiyat fakültesi profesörüm. Profesörüyüm. Bu meseleleri ömür boyunca okudum, şey yaptım. Yani dinsizlik bir çıkar yol değil ki. Dinsizlik bilimsel değil ki. Mantıklı değil ki inkarcılık. İnkarcılık çözümsüzlük. İnkar etmek, mümkün olmak, kafir olmak, toplumu, efendim, tabiatı, yeri, göğü, bitkileri şeyi izah edemiyor ki, varlığı izah edemiyor ki. Yani o bütün büyük filozoflar, ilim adamları efendim büyük ölçüde bir dine inanıyorlar ama dinin en doğrusu İslam. İnne dine indallahi İslam. İnsanın Müslüman olması lazım. Öğretmeyenler sorumlu. Sorumlu olup da efendim hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden sorumlusunuz, mesulsünüz diyor Peygamber Efendimiz. Sorumluluğunun gereğini yapmayan herkesin Allah yakasına yapışır, çatır çatır sorar ve cezasını verir. Allah Teala Hazretleri sorumluluğumuzu idrak etmeyi nasip etsin cümlemize. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki kendinizi ve çoluk çocuğunuzu içinde ateşleri içinde taşların bile çatır çatır yandığı, taşların ve ateşlerin yakıtı olduğu cehennem ateşinden koruyun. Çocuğun cehennemden korunması, cennetlik olarak yetiştirilmesi ilk vazife annenin babanın vazifesi. Artık o yapmayınca toplum yapacak. Toplum yapacak çünkü dindar insan ahlakın kaynağı dindir, nefis terbiyesinin kaynağı dindir, dürüstlüğün kaynağı dindir, efendim iyi vatandaşlığın kaynağı dindir, ötekisi rüşvet alır, vatanı satar. Gerçekler böyle. Allah bizi gaflet uykusundan toplum olarak uyarsın, uyandırsın. Efendim gerçekleri bilen bir toplum gerçeklerden uzaklaştırırsa cezası daha büyük olur, felaketler gelir. Allah lütfu keremiyle gaflet uykusundan uyandırsın. Kendisine güzel kulluk yapmayı nasip etsin, refik eylesin. Sonunda hem dünyada hem ahirette bahtiyar olmayı, felaketlere uğramamayı, cezalara çarpılmamayı nasip eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.